أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Saygıdeğer hocam, değerli müderris arkadaşlarımız, çok kıymetli talebelerimiz, yeni bir ayrı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendi adıma, müderris arkadaşlarımız adına, Suhfer Medresemiz adına, bizleri ta İstanbul'dan buraya kadar zahmet edip teşrif eden ve hepinizin tanıdığı, bildiği, saygıdeğer Nurettin hocamızı teşrifinden dolayı kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten kudumuyla bizleri mesrur eylediler. Bizlerde bir inşirah-ı sadrın oluşmasına vesile oldular. Kendisine ve beraberindeki heyetine biz canı gönülden ehlen ve sehlen diyoruz. Rabbim sayılarını meşhur eylesin. Oradan buraya kadar attığı adımlar diyeyim ama uçakla uçup gelmiştir. İnşallah attığı her bir adıma kendi fazl-ı kerimiyle kat kat ecirlerini merfu eylesin. Çok fazla uzatıp da sabrınızı taşırmak istemiyorum arkadaşlar. Bu ay bereketli bir aydır. Geçen hafta Ömer Faruk hocamızdan müstefid olmuştuk. Hemen arkasında nurun ala nur olarak şimdi de hocamız teşrif ettiler. İnşallah hocamızı bugüne kadar belki medyadan, sosyal medyadan siz dinlediniz, seyrettiniz, takip ettiniz. Bugün de böyle vicahen sohbetinden istifade etme şansına sahip oldunuz. Bu açıdan gerçekten biz de siz de çok şanslıyız. Şimdi hocamızı, nasihatlerini bizlerle birlikte sizler de can kulağıyla dinleyip müstefid olalım diye sizlere tavsiye edip mikrofonu hocama arz ediyorum. Buyursunlar hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ben sadece bu önümde duran delikanlılara şimdi hitap ediyorum. Yani insan başına gelebilecek belalardan birisi de kendinden daha alim kimsenin önünde konuşmaya mecbur kalmasıdır. Aşağıda müftü beyler vardı. Onlardan kurtuldum. Hoca efendiler geldi buraya. Burada konuşmuyorlar. Yani akıbetim hayır olur diye dua ediyorum. Siz de bana dua edin. İnşallah sözlerimiz razı olacağı şekilde olur. Rabbimiz kolay eder konuşmayı. Hoca Efendi'ye ve onun mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Lütfettiler. Bu mikrofonun önüne beni çıkardılar. Hakkını vermek de Allah'ın lütfuyla olur. Umarım hakkını vermiş oluruz. Ben dedim ya bu genç kardeşlerime hitap edeceğim. Sevgili kardeşlerim, peygamberler aleyhisselam ve onların izini sürmeye muvaffak olmuş sulaha ve huzama, mal infakından can infakına kadar pek çok imtihanda muvaffak oldular. Yani bir Ebu Bekir radıyallahu anh, bir Halid radıyallahu anh ne malda ne canda hiçbir şeyde dayanamazlık yapmadı. Ama ben sizinle bir cilt kitap okumaktan daha önemli bir konuyu konuşacağım. Önümde bu ümmetin alimleri, Allah'a davetçileri olarak sizi görüyorum. Yıllar sonra evlendiğinizde, bir mansıp makam sahibi olduğunuzda beni hayırla yad etmenize vesile olacak şey söylüyorum. Zihninize bunu nakşediniz. Enbiya ve onların izini sürenler, bedenlerine işkence yapıldı. Bildiğiniz eziyetleri gördüler, hicretler ettiler. Hanımlarından ayrıldılar, çocuklarından ayrıldılar. Hiçbirinde ağlayıp sızlamadılar. Dayandılar. Şeytan onları, eşin şöyle yaptı, çocuğun böyle yaptı diye perişan edemedi. Ama Tahrim suresine döndüğünüzde Kur'an-ı Kerim'e, sadece oraya baksanız, başka bir yere gerek yok. Moralsizliğin peygamberi bile bir kenarda çökertmiş gibi oturtabildiğini görürsünüz. Mekke'den müşrikler tarafından hicret edilmeye zorlandığındaki duruşu, morali kırıldığı zamanki duruş değildi. Daha güçlüydü. Bu, peygamber için aleyhissalatü vesselam şüphesiz yıkılma, çökme manasında değil. O büyük gücünü kullanmada hız düşmesi manasında. Onun için de Kur'an لِمَ تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ diyor. Bunu bu benim uslubuma yorumladığımız zaman niye moralini kırıyorsun peygamber? تَبْتَغِي مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكْ Sevgili kardeşlerim, güzel gençlerim, ben sizi Suffe Medresesi'nin talebeleri olarak görmüyorum. Ümmetimin gelecek Ebu Hanifeleri, Muhammed bin İdrisleri olarak görüyorum. Öyle görmek istiyorum. İçim öyle açılıyor. Daha da iyileri inşallah bulursunuz. Sizi hiçbir küfür düzeni ezemeyecek hiçbir zaman. Olsa olsa şehit olmanıza sebep olur. Olsa olsa sizi hapishanelerde çürütür. Siz hapishanede otururken bile ümmetinizi ihya edersiniz Allah'ın izniyle. Hatta hapishaneye girmeniz ümmetin canlanmasına sebep olur. Ebu Hanife'de ve diğer büyük ümmeti Muhammed'in alimlerinde olduğu gibi. Fakat bir gün bir arkadaşınız moralinizi kırdığında siz ölmüşten beter dolaşırsınız bu topraklarda. İmanınızı, namusunuzu ve moralinizi korumaya dikkat edin. İman gidince Allah'ı kaybedersiniz. Maazallah iffetinize, namusunuza zarar geldiğinde insanlığınızı kaybedersiniz. Moralsiz kalırsanız hiç olursunuz. Şeytan sizi becerebilseydi Kur'an'la ve Kur'an ilimleriyle buluşturmayacaktı. Onu beceremedi, siz buradasınız. Elhamdülillah. Ama iblisin acelesi yok. 10 sene sonra da, 20 sene sonra da olsa sizi çökerttiğinde kazanmış olacak. La kadderallah. Dolayısıyla siz birinci raundu kazandınız. İblis Kur'an'la buluşmayın, Kur'an medresesine gitmeyin istedi, onu mağlup ettiniz. Elhamdülillah. Ama sizi ileride 10 sene sonra, 20 sene sonra tam ümmetiniz için meyveye duracağınız, ümmetiniz sizden ilim devşireceği bir günde moralinizi kırarak, sizi moralsiz bırakarak da çürütür. Onun için imanınız, iffetiniz ve moraliniz. Bu üç şeyiniz sizin ebedi varlığınızdır. Bir gün cahil bir Müslüman da olabilirdiniz siz. Hiç ilim bilmeyen biri de olabilirdiniz. Şehadete hazır olurdunuz moraliniz iyi olsaydı. Moral, nefes aldığınız zamanki oksijen gibidir. Bunu göremezsiniz siz. Yani nedir bu moral deyip birisi size göstermeye kalksa göremezsiniz. Ama moralsizliğinizi ben yüzünüzden okurum size. Bugün sevgili kardeşlerim, eğer Arapça dersinde muvaffak olmak istiyorsanız, o derse sibeveyh benim heyecanıyla girmek zorundasınız. Ders mi başladı? Saat kaçtı? Girdiğiniz derste size Cebrail aleyhisselam gelse bir şey öğretemez. Nitekim Cebrail aleyhisselam ne dedi? Niye moralsiz kalıyorsun ki dedi? لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكِ Sen hanımlarından moralin kırıkken vahye de hazır değilsin. وَلَا تَهِنُوا Ne demek? وَلَا تَحْزَنُوا Ne demek? وَاَنْتُمُ الْعَلَمْنِي Unutmak demek. Arapça dersine mesela girerken Arapça dersini bitirmesen icazet alamam diye giren birisi icazet alacak kadar öğrenir. Ama Arapçaya Allah'ın kitabının dili, ben Allah'la konuşmak istiyorum diye giren, hiç öğretemeyen bir hocadan bile çok şey öğrenir. Sevgili kardeşlerim, benim derdim size ilim öğretmek değil, öyle bir iddiam olmadığını başta söyledim. Bir imtihan halindeyim burada, imtihanımı iyi geçirmeye çalışıyorum. Ama 30 sene sonra büyük ihtimalle sizinle toprağın üstünü paylaşmadığım zamanlarda beni hayır ve rahmetle anmanızı istiyorum. Bakınız, şu medresedeki ne okuduğunuzu bilmiyorum ben. Katrin ne daha okudunuz mu, bitirdiniz mi onu da bilmiyorum. Ama hepsini bitirmişsinizdir büyük ihtimalle. En azından bir cüz Kur'an biliyorsunuz. Sevgili genç kardeşler, İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh İlam-ül Muvakkeyn'inde alim sahabileri araştırmış da 120 kişinin bunun hükmü nedir sorulduğunda cevap verecek güçte olmadığını söylüyor. Siz bu medrese olarak ortalamanız, ilim ortalamanız sahabe-i kiramın ortalamasından çok yüksektir. Ama o az ilimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetini kainata dağıttılar. Sizden biriniz veya ben bu kadar yani hamallık gerektirecek kadar yüklü yüklü kitapları ezberledikten sonra bir medresede mi idare edemeyiz? 100 kişiyi de mi Allah ile buluşturamayız? Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü ashab-ı kiram ilimle, çok bilgiyle, çok silahla, çok kalabalık olarak yola çıkmadılar. Ben varım ya Resulallah deyip bir kişi ortaya çıktı. O bir kişi bütün dünyayı karşısına almaya hazır olarak çıktı. Bize göre delilik yaptır. Gerekiyorsun be adam. Bir kişiyi seçiyor Peygamber aleyhisselam. Bizans'a göndereceğim diyor. Bizans dünyanın en büyük devleti o zaman. Dil bilmez. Karate kursuna git demiş. Yüzme bilmiyor. İstanbul Boğazı'nda düşerse nereden yüzecek? Çölde büyümüş. Gider misin? Tabii ya Resulallah giderim diyor. Sanki 20 defa gitmiş daha önce. Ona o hareket kabiliyetini veren ilim değil gençler. Aklında da kıtlık yok. Ne itimadı var, Allah'a tevekkülü var, dolu dolu. Giderken çocuklar ne olacak merak etmiyor. Ya burası çöl. Anadolu bütün kar olursa ne yapacağım ben? Üşürüm. Yanıma palto alayım öyle bir derdi diyor. Uçarak mı gittiler? Nasıl gittiler? gittiler, merak ediyor insan. Uçacak kadar moralli gittiler, uçarak gitmediler. Tek kelime biliyor. Allah var, Muhammed'i peygamber gönderdi, Muhammed de beni sana gönderdi, Müslüman olacaksın, tamam mı? Başka? Üç kelimeyle o kadar uzun yola gidilir mi? Üç kelimeye 3000 kitap ağırlığı yüklersen kafanda gidersin tabii. Sizi ilim kıtlığı çökertemez. Çünkü bu halinizle de siz Anadolu'yu dolaşsanız 5000 kişi sizin gibi bulamazsınız. İlim kaybıyorsunuz elhamdülillah. Ama eğer zihninizde ben iş bulamam, memur olamam, annem ne diyecek? Kuzenim filan yerde şimdi işe girmiştir. Ben hala işe girmedim gibi alttan moralinizi kemiren hastalıklar varsa siz allame de olsanız fakr-ı zaruret içinde yaşayacaksınız demektir. Onun için siz imanınızı, iffetinizi yani namusunuzu ve moralinizi koruyacaksınız. Bu üç şeyin birini kaybettiğiniz zaman ötekini kaybettirir o. Mümin bir insan kafirlere karşı kompleksli olur mu? İslam'ın azametine, itikadında sorun varsa olur tabii. Niye yeni bid'atler çıkarır insanlar? İmam Malik rahmetullahi aleyh'in dediği gibi Resulullah'ta eksiklik gördüğü için yapar bunu. Her bid'at iddiası yani yenilik, eksik var demenin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Sizin ilim adamlığınız, Müslüman delikanlılığınız, bu toprakların çocuğu olmanız bir meyve verecekse bunu ancak kendinize güveninizle, itimat ettiğiniz ilkelerinizle, sizi ayakta tutan moralinizle gerçekleşecek bilin. Bugün çok büyük duygularla bu medresede ders yapıyorsunuzdur. Yarın inşallah iyi bir evlilik yaptığınızda hanımınızın iki cümlesiyle çökerseniz bu ilim de çöker. Sana iş vermeyiz. Sen filanca eksiğin var dendiğinde aç kalacağını, kimsenin sana itibar etmeyeceğini düşünecek olursan çöktün demektir. 104 kitaba alim olsan bir işe yaramayacak o zaman. Gençler, sigara içenden kesinlikle uzak durun. Alışırsınız maazallah. Dersten hoca efendi çıktıktan sonra o dersi anlamadım ya çok kötüydü diyenle de bir daha görüşmeyin. Sigara içen ciğerlerinizi çürütecek bir hava veriyor size. Dersi tenkit ederek moralinizi kıran da o dersten bir daha bir şey anlamayacağınızı size aşılıyor demektir. Derler ya bir insana 40 gün deli dersen deli olur. Bunun tersi de doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün, 80 gün ashabına siz bu ümmetin delikanlılarısınız. Gökteki yıldızlar gibisiniz. Cennette sizinle beraberim dedi. 40. günde gidin Roma'nın göğsüne mızrak batırın deyince ben gideceğim ya Resulullah dediler. Tartıştılar ben mi gideceğim sen mi gideceksin diye. Bir ders 40 gün bu hoca çok kötü. Zor anlaşılıyor diye kulağına giriyorsa sen o dersi anlıyorsan da anlamazsın zaten. Anlamayacağına inandın çünkü. Moral derken bu toprakların üstünde yaşarken neyle karşılaşacaksanız her şeyde size moral lazım onu kastederek söylüyorum. Evlenirken de moral lazım. Ben herhangi bir kardeşimi sen hemen oturuyorsun mesela. Seninle hiçbir kız evlenmez, tipsizin tekisin diye 3-4 defa desem, bu garibim evliliğini 10 sene erteler. Neden? İnsanız, etki altında kalıyoruz. Sen güzel değilsin, yakışıklı değilsin desem, yani hiçbir şey olmaz, aynaya gidip bakacak, gerçekten böyle görünüyorum diye. Şeytanın yaptığı budur işte. Siz birey olarak ders muhatabı olduğunuz için bunu derste yapıyor size. Ümmetimize de bütün olarak ne okunuyor? Mesajı okunurken şeytan, Amerika'yı yenemezsiniz diyor. Adamda uzay teknolojisi var. Hem namaz kılıyor, Allahu Ekber diye ezan okunan bir camide namaz kılıyor, hem de bu gavurlarla uğraşılmaz diyor. Yazunnune billahi gayrel hak. Allah'a yakışmayacak, yakıştırılamayacak adi şeyler söylüyor. Ümmetten bir parça ordu var. Bu ümmet peygamberin ümmeti aleyhissalatü vesselam. O da Allah'ın peygamberi. Bu Allah'ın peygamberi için mağlubiyet olur mu hiç? Düşünmesi gereken bir adam bu teknolojiyi aşmak mümkün değil diyor. Nedir teknoloji dediğin? Bir mühendisin hayal dünyası. O da ölümlü bir insan. Ümmet olarak da moralsizken yaşayamıyorsun. Diyarbakır'da bir medresede Arapça, fıkıh, nahiv dersi okuyan bir gençken de moralsiz isen yaşayamıyorsun. Tekrar ediyoruz gençler, imanınız, iffetiniz ve moraliniz sizin ağırlık kütlenizdir. Moralinizin artı, imanınızın ve iffetinizin toplamı kaç kiloysa siz o kadarsınız. Herhangi bir sahabiyi de alsanız bu kural onun için geçerliydi. Herhangi bir alimi alsanız onun için de geçerliydi. Şeytan sizi, beni, bütün insanlığı fakirlikle korkutuyor. Gelecek endişesiyle korkutuyor. فَلَا تَخْشَوُنَّاسِ İnsanlardan korkmaya gerek yok halbuki. İnsanları yaratan Allah'tan korkacaksın. Onun için siz ne kadar alim olacaksınız? İleride ne kadar yürekli bir mümin olacaksınız? Bu ümmet sizden ne istifade edecek? Anneniz ve babanız mezarda veya bu dünyada iken sizden ne yarar görecek? Şimdiki moraliniz kadardır o. Kahve ve mecburen başka bir çaren olmadığı için burada durdukça kendine de dersin, bu müesseseye de dersin. Ama sen burayı kuluçkadaki böyle yumurtasındaki güvercinin durduğu gibi duruyorsun da bir gün inşallah icazet alınca kanatlarınla vurup kabuklarını kırıp göklere kadar yükseleceğin bir heyecanla uçmaya hazır bir güvercin gibi bekliyorsan burada, ki moralliysen demek istiyorum, umutluysan diyorum, Allah'a, Allah'ın kitabına, o kitabı öğreten ilimlere bu umutla bağlanıyorsan demek istiyorum. Sen bir trafik kazasında la kadderallah ölüp gitsen bile İmam-ı Azam olarak ölürsün. Muhammed bin İdris olarak ölürsün. Ahmet bin Hanbel olarak ölürsün. Çünkü senin tonajın Ahmet bin Hanbel tonajı kadardır. Takdir etmedi Allah, seni önceden aldı. Onun için sevgili kardeşlerim, ben talebe iken, babamın talebesiyim ben, İstanbul'dan bir dili laf yapan biri geçse babam onu tutar arkasında, gel bu çocuklar hep nesaret et derdi. O da geçer karşımıza, çocuklar hafız olmak çok önemlidir, aman hafız olun, hoca efendiyi üzmeyin. Bu sözleri ezberlemiştik, nasihat edene uyuz olurduk. Çünkü sözler hep aynı, yaramazlık yapmayın, işte ders çalışın, her gün ders okuyun. Ne diyeceğini bildiğimiz için uyuklardık o konuşurken. Onun için ben size ders çalışın demiyorum. Ama dersinizi de, bünyenizi de, geleceğinizi de ayakta tutacak olan imanınızdır. Namusunuz, iffetinizdir ve umudunuz, moraliniz, heyecanınızdır. Bakın gençler, şöyle bir test yapınız. Burada en çok hangi yemek seviliyor, yemekhane sorumlusu kör olduğuna sorayım. Sen herhalde üstad çok yiyorsun. En iyi yemek menüsü ne? Yani herkesin seni sevdiğini sormuyor. Tavuk. Onaylıyor musunuz? Tavuk diyenlerin parmağını göreyim. Valla çok ciddi bir rakam değil. %20'si el kaldırmadı üstüne. Kızarmış mı, haşlanmış mı? Nasıl oluyor? Suda mı? Fırında. Hocam tavuk operasyonlarını artıracağız herhalde. Şimdi bugün tavuk var diye operasyon müdürü müjde etti. Hem de yanında da kızartma falan var dedi. Hep beraber aşağıya indik. Adı neydi üstad? Zekeriya üstad müthiş tavuk var dedi. Yanında şu var filan. İndik. En sempatik olmayan yemek hangisi? Reza. Nasıl? Makarna. Ama kaşarlı değil. Kaşarlı makarna iyi olur. Mutlak makarna. Bir indik ki makarna var, tavuk mavuk yok. O andaki pozisyon ne? Getirin bari makarnaları, tavuğun intikamını bundan alalım deyip doyasıya mı yiyoruz? Yoksa ben zaten yemeyecektim deyip yarısı yukarı mı çıkıyor? Evet, yorum. Tekereye hocam. Yukarı çıkıyor değil mi? Yemek, niye yemedik? Tavuk bekliyorduk, makarna çıktı diye. İşte moral bu. Ne olursa olsun ben doyasıya yerim diye inen, siz gidin lan ben yiyip geleceğim diyecek. Burada gençler, sevgili genç kardeşlerim. Bu hayatı moraliniz kadar başarıyla bitireceksiniz. Evlenirken de, iş yaparken, hoca olurken, talebe olurken, işçi olurken, ne olursanız olsun. Aynı işçi moralli olduğu zaman küreyi tam doldurup arabaya atar, morali kırık bir işçi de kaşıkla dolduruyormuş gibi kamyonu doldurur. Bir haftada dolmaz o kamyon. Moral bizi ayakta tutuyor. Onun için Rabbim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا. Dert etmeyin. Allah'a salın işi buyuruyor. Bu sözleri size söyledim. Kızan var mı? Zekeriya hocam kızdın mı? Az kızdıysan özür dilerim. Ama görüntü de öyle. Ne yapayım Zekeriya? Sen ve yanındaki, bir de onun yanındaki var. Mesela Galen'in hep tavuk diyeymiş, hiçbir şey yiyememiş orada. Zekeriya ya, bana böyle çok güzel cevap verecek 3 kişi göndersene. Test edeceğim. Böyle 15 yaşından büyük olsun. Yani seninle helalleşmek için şimdi böyle yağ yakayım sana. Yani buradan 3 kişi gelsin, güreş yapmayacağız. Ama konuşacağız. Talikul lisan. Ne demek talikul lisan? Dili hareketli adam istiyor. Ama akıllı, hoş bağırmayacak. Yardımcı olayım. Hocam çok memnun olurum. Bir yardım etsen. Yusuf Çakır. Ama zorla gönderirdim diyecek bu sefer. İdris Yürek. Gel. Dur azından sonra. Şakırız kesin. Kimdir? Gel. Bilmiyorum. Zekeriya, ben seni hoca zannettim biliyor musun? Seni deşifre ettim. Seni ifşa Seni bunlar tanıyor, ben de tanıyorum. Hocam, Zekeriya elbisi çok yediği için biraz bereketli. İsabet ettim değil mi? İsminiz? Şeyh Muz. Ne demek Şeyh Muz? Kümler manasına geliyor. Vay. Sen? Yusuf değil. Sen Arap çok yiyen bir adamsın. Yusuf olmaz. Sen? İdris. Ve Zekeriya. Peki, Zekeriya, İdris, Yusuf ve Şeyh Muz'a sorular soracağım. Ama çok kolay sorular. Şeyh Mus'un Şafii fıkhı asırlardır devlet olamadı. Ne demek devlet olamadı? Tek başına hüküm süremedi. Tek başına hüküm süremedi değil de Diyarbakır'da tek başına zaten Hanefiler garip diyorlar. Yani halife Şafii olmadığı için. Değil mi? Bağdat'ta da olmadı. En son Zengiler döneminde herhalde biraz oldular. Eyyubilerden filan Şafii var. Şimdi içimden geçiyor ki benim Şeyh Muz hazır kral zaten. Değil mi? Ya hiç olmasın adı var. Daha kendi de olur inşallah. Yani ben Tayyip hocamdan rica etsem desem ki bir Şeyh Muz'u tayin edelim. 20 sene sonra Şafii bir hükümdar olsun. Şafii'liği ihya etsin. Ona ömrün yeter mi senin? Yoksa ne düşünüyor yani? Sen İmam Şafii olabilir misin bu asırda? Onu söyle bana. Bir düşüncem. Karamsar mısın? Biraz. Yusuf, bunda hayır olmadı. Sen. Ya görüp durma tamam gel. Şey, zaten yapacağım desen aklından şüphe edecek. Sen neredesin? Niceli. Şafii baban değil mi? Şu Şafii'liği sana verdim gitti. Şey, müdevver böyle bütün bir tedbir edebilir misin Şafii'yi? Tedbir biliyor musun? Yani Şafii'liği canlandırıp böyle bir İmam Şafii'ye gerek kalmadı. Ben burada İmam Ahmet gider. Diyecek bir adı kutlu var mı sende? Hayır, duaların içine yapalım. Ciddi misin? Gelmeye çalışırım. Ne kadar gelir? Ne okuyorsun sen? Hepsini okudun mu? Şimdi neredesin? Suyutu yok. Ooo sen iyi bir Şafii bulmuşsun kendini. Suyutu mi sana bir esaret ya? Zekeriya bunda akıl var mı hiç? Nasıl düşmez lan? Milletin yemeğiyle ilgileniyorsun. Yapabilir. Peki Hanefi'liği nasıl sollayacaksın? Hiç düşünüyor musun? Oğlum en az 600 senedir size nefes aldırtmadık. Hani nasıl geçeceksin? Bir Suyuti okursun ama sen gel bu işten vazgeç. Yoksa hayır. Seni teste göndereceğim psikoloğa. Vazgeçmem. Niye? Onlar nasıl yapsa ben de yapsam. Acaba sakalım bitmemiş. Sakal yok mu? Nereden yapacaksın? Hafız mısın? Oo, sen hafız mısın? Sen çekin o zaman da bana hafıza ver. Efendimiz Musab'la Hamza'yı kabre koyarken nasıl koydu radıyallahu anhuma? Önce kim? Niye geldin buraya hafız diye? Hocam bunu niye seçtiniz? Hocam özellikleri vardır. Keşfederseniz diye düşündüm. Kur'an'dan büyük özellik mi olur mu? Zaten atlamasından mı? Kaçma gel gel. Yani sadece Şeyh Muz hafız olduğu için akrabu ilallah. Onun için ben de ona yaklaşıyorum. Sen ne diyorsun? Şafii'liği sana teslim edeyim. Kendinden gelen her şey yapıyormuşum. Bu lafları ben de diyorum. Yani elinden ne gelir oğlum onu bilirim. Elinde gelen şu an çalışmak. Ne çalışıyorsun? Sen ne okuyorsun? Aynı şekilde çürük aldım. Ne okuyoruz orada? Şu an daha çok tefsir, hadis gibi şeyleri öğrenmek için alet aletini okuyoruz. Evde bol bol marangoz alet. Testi. Kaç tane testi alacağım bir de? Tamam. O aletlerden bir kamyon biriktirdim. Ne olacak? Şafii'nin bir ürün alacak. Durmak bu. İnşallah bundan sonra tefsir, hadis ilimlere yöneleceğim. Sen daha yöneleceksin dünyada. Şu an zaten okuyoruz. 21 yaşı. Seni mi bekleyecek bu? Şu an zaten okuyoruz inşallah. Desemde de var zaten. Büyüdü kaç yaşında Risalesini yazdı? Besmele Risalesini kaç yaşında yazdı? 14. Ya sen hala Suyuti okuyorsun. Ya bu sevdadan vazgeç, Hanefilere bir arkadaşlık gelmiştir. Ha? Ha bu açık göz, moralimi bozacaksın sen diye. Sana açık göz diyor. Zekeriya bu yemek işi kötü gitti. Getirdim makarnayı götürdüm millete. Şimdi sana güvenip bildiğimleri, mesela İslam bir boğuşma içinde. Yerlisler ne diyorlar, Kur'an tarihidir, şimdi günü kalmadı diyorlar. Değil mi? Çiçek ayetleri hariç, bütün ayetler tarihsel. Çiçekler hep canlı Kur'an'da. Yani sen de diyorsun, İmam-ı Azam, bu güven İmam-ı Azam olmaz. Ben sana söyleyeyim. Bir de basit spor yapman lazım. Ne diyorsun sen şimdi ya? Bekleyelim mi sen? Ciddi misin? Ben bekliyorum. Tam 300 senedir bekliyorum ben. Daha önce Riyana'dan döneli beri bekliyorum. Ümmetime bir adam gelecek, bizi yola çıkaracak. Çok bekliyorum bizi. Seni de beklerim de sonra pişman olsun. Ahım tutar. Yani herkes beklesin diyorsun. Sen ne okuyorsun? Açık. Bugünün Suriye'ye başka bir şey okuyan yok mu burada? Ben marangoz değilim oğlum. Bana bir tane çekiç çekiyor. Sizin çok çekiciniz. Ne yaptın oraya çekiç? Besleyin. Sevgili gençler, yani ne bunu geri çektiniz beni lan? Senin yüzünden oldu bu iş. Gel oğlum, herkesin mikrofonu ver. Gençler, bu görüşmemizde bunlar hazırlıklıydılar cevapta. Yani bu adama biz diretelim, moral numarasını yutar zannettiler. Ben şimdi size bunlara sorduğumun aksini soracağım. Bana söyler misiniz, bu dünyada Allah'ın yapmak istediği halde yapamayacağı nedir? En sarı adam, sen konuş. Kalk ayağa. Bir şey söyleyeceğim bu konuda. Allah bir işi yapmak istiyor ve yapamıyor. Kün diyor, felâ yekûnû oluyor. Sen Arapça bilmiyorsun değil mi? Arapça mı okuyorsun? Allah bir şeyin olmasını istiyor, olmuyor iş. Böyle bir şey ne olabilir? Duymuyorum. Kün fe yekûn olur, başka felâ yekûn olmaz mı? Doğru mu gençler? Ses gelmiyor, ses gelmiyor. Bunların akidesi Mesih'in sağlam olurdu bak. Siz ne okuduğunuz zaten böyle? Hocamız da farklı farklı okuduğunuz. Hocam akide sorunu var ya. Ona bir destek bile vermediler. Allah bir şeyi yapmak murad ediyor ve olmuyor o iş. Böyle bir şey olamaz dedi bu sarı adam. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Biraz mı? Doğru değil. Hangisi doğru diyor? Zekeriya bu senin köylü. Ne doğru diyor? Açıkla. Yapmak istiyor da yapamıyor dersek Allah'ın tanım gücüne bir sınır koymuş oluruz. Ve bu da mümkün değil. O soru doğru değil, değil mi? Soru doğru değil. Ama yapmak istediği her şey yapamıyor. Olur. Peki. Gel. Aa, sen bayağı akide biliyorsun. Gel. Orada dur. Orada. İsa'yı babasız kim yarattı? Allah Allah. Gel hocam. Bunda şüphe var mı? Peki çamurdan Adem'i kim yarattı? Müşriklerin içinden Muhammed Aleyhisselam'ı kim gönderdi? Demek yapıyor her istediğini. Peki Allah bu Zekeriya'yı ya da bu Şehmuz'u hafız olmadığı halde Yusuf'u. Yani hafız değil ama olsun. Biz idare edeceğiz. Bunlardan birini ümmeti Muhammed'i bu dalaletten kurtarmak için Mehdi değil çünkü dedeleri Seyyid değil bunları. Seyyid mi dedem? Evet. Senin? Tamam bunu tutuyorum o zaman. Sen çek. Bu Allah-u Teala Mehdi gibi ümmeti kurtaracak bir yiğit olarak göndermek istiyor. İlmi ihya edecek, müminler arasında kardeşliği, kuvveti güçlendirecek bir yiğit olarak göndermek istiyor ve olmuyor. Allah istiyor, olmuyor. Mümkün mü? Sizin diye kesinlikle. Demin bağırıyor mu? Bu yüz şeyhimize gelince niye tıkandı? Allah tam koyduysa manevi Seyit zorundan gelmesi gerekiyor. Ya Mehdi gibi dedin, Mehdi demedin. Tamam Mehdi demedin. Şartlarını barındırmıyor kendinden. Ne biliyorum ben? Gaybı biliyor musun sen? Seyit dedi ama. Seyit şeceresi. Bana bak, Seyit olmak şart mı Mehdi kurtarmak için? Mehdi olması için şart. Mehdi istemiyorum ki ben. Mehdi gibi iş yapacak adam istiyor. Mehdi yiyorum. Mehdi gibi olsa. İmam Rabbani'yi temsil edecek. Ondan sonra İmam Şafii gibi ilmi hiya edecek. Rabbani lider olacak. Olmaz mı? Onun elinde olan... Kur'an'da ayet mi var? Seyitlerden göndereceğim diye. Onun elinde olan iradesidir. Nasıl? Şeyh Şamil Seyit miydi Rusları ayağa kaldırdık? Onun elinde olan bir iradedir. Bunun? Onun elinde olan bir irade. Allah'ın iradesi nerede? Allah-u Teala isterse... Beni bağıran bu videoda yanlış diyorsun. Bana bak, bu hafız adamı Allah bu ümmeti kurtaracak bir delikanlı olarak gönderecek. 20 yaşını geçtiğinde bu ümmetin bütün cephelerinde adı olan alim, Rabbani, şecaat sahibi bir adam olacak istiyor Allah. Allah bununla bu ümmeti ayağa kaldırmak istiyorsa bir engel var mı? Hayır, suç mu sizde ya? Yok tabi. Peki bunun kaderine Allah'ın ne yazdığını biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Peki bilmiyoruz diye oturup pısırık pısırık bir mağarada ömür mü geçirmemiz lazım? Ne yapmamız lazım o zaman? Bu ümmetin halidi. Bu değil ama. Öbür halidi olacağım diye radıyallahu anh uğraşacak. Olmazsa ne olacak peki? Bana ne? Ona ne? Buna ne? Olmazsa olmasın. Ben ümmetime hizmet için aday olarak ortaya çıkacağım. Yaparsa Allah ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Yapmazsa radıyna billahi rabben ve bimâ kaseme lenâ rizkan. Bu adam işte bu şuurda olursa moralli. Bunu şeytan mağlup edemez. Zindanlar çürütemez. Fakirlik aç bırakamaz. Hiçbir Amerika bunu imha edemez. Gençler, bu güzel kardeşlerim, sen kızdın mı? Helalleşelim. Yok Zekera, sen zaten kızmazsın. Ona diyorum ya. Gençler, eğer sizden biriniz bu sarı adam dahil, Allah Muhammed bin İdris Eşşafi'yi gönderdiği zaman ona ihtiyaç var. Bu asırda lazım olursa, beni gönderirse ben hazırım. Ey Rabbim, sen beni seç, gerisini de bana bırak demedikçe boşuna ilim okumayın. Medreseye yazık etmeyin. Ümmetin umuduyla oynamayın. Ama siz hazırsınız. Çalıştınız. Her sabah güneşi iple çekiyorsunuz. Bir saate bakıyorsun, saat 2. Hala sabah olmadı, biz ders çalışacağız. Biraz sonra bir daha bakıyorsun, 2:30. Ya bu geceler ne kadar uzadı? Çünkü sabahleyin sen ders çalışacaksın ya. Bu heyecanı taşıyorsanız, siz Diyarbakır'da da ölseniz, İstanbul'da da ölseniz, Muhammed bin İdris Eşşafi'yi ile dirileceksiniz rahmetullahi aleyh. Şafii fıkhı ne? İslam'ı diriltecek Allah'ın izniyle. Ebu Hanife'nin fıkhı nedir? Ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak. Bizim yüreklerimiz büyümedikçe kendimiz büyüyemeyiz gençler. Fındık kadar kalbi var, adam 110 kilo. Olur. Bunun kalbi de ona para ederdi. Acaba kalbi yok mu? Yusuf, hocam bu gençlere eziyet ettim ben. Hele bu adamı diskalifiye edin, çok morali kırıldı. Şimdi bunlarla helalleşmek istiyorum, bu dördüyle. Hocam ben bunlara teşekkür için, helalleşmek için bunları İstanbul'a bir hafta teşrif eder, verirlerse İstanbul'da misafir etmek istiyorum. Biletlerini ben alacağım. Ne zaman izin verirsiniz? Hocam bu gençliği, genç, dört genci İstanbul'a davet ediyorum. Orada medreseleri gezecekler, mesajcili gezecekler. Sizin 5. mescidin orijinali var İstanbul'da, onu görecekler. Ondan sonra inşallah. Ama yani hum kavmun la yeşka celisühüm bakımından 5. kişi de gelebiliyor hocam. La yeşka fihim celisühüm. Tamam, barıştık mı? Gençler, burada bir tiyatro oynayacağız. Ama bu tiyatro, bu tiyatro bitti sözlerimiz. Bu tiyatro hayatın daha kendisi. Ne yazık ki toplumumuzda okumuş insanlar bile bu sorulara daha kötü cevaplar veriyorlar. Ben ön hazırlığını yaptığım için bu cevaplar olgun gibi çıktı. Yoksa Yusuf'un cevabı böyle böyle değil. Ben Yusuf'u tanıyorum. Ama buna rağmen bu gençleri tebrik ediyorum. Allah ilimlerine bereket versin. Evet. Beni de bunlarla beraber affı mağfiret etsin. Çünkü kolumun la eşkafi himceliyesi. Sizi seven mağfiret görür. Ben sizi seviyorum. Hoca efendilerinizi seviyorum. Şeriatını seviyorum. Ümmetini çok seviyorum. Ama sizi daha fazla seviyorum. Çok seviyorum ben de. Çok umut bağlıyorum size. Benim beceremediğim, bu yaşa kadar gelmiş ekranımın beceremediğini siz inşallah becereceksiniz. Şiratınızı ayağa kaldıracaksınız. Allah'ın izni ve lütfuyla. Ama bu Yusuf'un yüreğinden olacak sizde. Bu adam değil, bu Yusuf'un yüreğinden olacak. Adı Şehmuz da olsa Yusuf olacak. Gelecek. Firavun'un sarayına girecek. Ve Allah'ın adıyla orada hükmedecek. Hoş geldiniz bu sahneye. Teşekkür ediyorum. Zekeriya, sen hakkını helal et. Bundan sonra sana şişko derlerse ben şişko demem. Yani öyle bir ben çok iyi. Tamam. Seninle anlaşalım, güzel başlayalım. Peki, buyurun gençler. Sevgili gençler, imanımız, iffetimiz ve moralimiz. Rabbim yardımcınız olsun. Bu ikinci namazını koşacaksınız. Bu abinize dua edin. Sizi seviyor çünkü. Sizin ümmeti ayağa kaldırdığınız gün, sizin dualarınıza, şefaatinize muhtaç olduğunu inanıyor. Ben de size dua ediyorum. Rabbim sizi de, beni de, hocalarımızı, bu ümmetin aziz olduğu günlerde yaşayan kullarımız. Selamun aleyküm.